سورة المائدہ درس نمبر شلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ وَأَنِ احْكُمْ أَوْ فَيْسَلَوْ كَانْ بَيْنَهُمْ پُمَنْزْدِدِيكِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ پَاغَمَانِي چِ نَازِلْ كَرِدِي اللَّهُ چِ رَالِي گَلِدِي اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَحْوَاءَهُمْ تَابِدَارِ مَكَوَادِ خواهِشَاتُ دِدِي وَحْذَرُهُمْ أَوْ زَانْ بَچْكَ دِدِينَا أَنْ يَفْتِنُوكَا چِ پَ پِتْنَكِ غُرْزَي تَالَرَا عن بعد ما انزل الله اليك د بازي اغنا چې نازل کړی دی الله تعالی فإن تولوا بس کچری واوړې دل دی فعلم نفوشا انما يريد الله يكن غاری الله تعالی اراده کوي الله تعالی ان يصيبهم چې ورسیږي دیته مصیبت به بعد ذنوبهم په بازي گناونو دو دیبان دے و این کسیرم من الناس او یکنن دیر دخل کنا لفاسکون فاسکان دی حکم مات ان کی دی ذکر دو کتب الہی او کو او اخیر کے اوپر مائل چھ پیغمبرا دا کتاب چھ تاتا نازل شوے دے نو پدی کتاب مان دے او د دې کتاب په حکم باندې وته فیصله اورای او فیصله وکای ځکه چې دا کتاب اخیری کتاب دی او دا مهیمنن دا نگهبان دی په ټولو کتابونو باندې نو ځکه فرمای و ان احکم بینهم فیصله وکا په منځ د دې کې بما انزل الله پاغ سمانی چی نازل کری دی اللہ تعالی ولا تتبع احواءهم او تابیداری مکو دا خواہشاتو دا دی تفسیر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا دی دلان دی دا دی خبری ذکر کئی چی دی یہودونا بعض خلق نبی علیہ السلام تا دا دی خبری دا پارا سوال جوابو کو چی زمن که پیسلی درشی نو پاگی که زمنګا د پیسلو چې زمنګا واړو نو پاغه باندې ته پیسله کوا خدا الله تبارک وتعالى پیغمبر چې د مکین وته دو او د مکینه هجرت کو نو پسې کو پدې معنی کو چې نبی علی السلام وی چې د الله کتاب سوی اغه ومنه چا وحدانیت مسئله دا او دا الله تبارک و تعالی سرا ایسادار نگر زولی او دا الله حکم با دا هر یو سیز نمخ کی دا غین پس چکم نی نور مخلوقات دا نور چا خبری بی اول خبر با دا الله تبارک و تعالی منلی شی نو نبی علیہ السلام چی مکا پری خودی دا نو دا دی دا پاری پری خودی دا چگنی د دین او د قران او د الله د حکم نه علاوه نور څه تکلیف هغه ته میلاوي دو هغه ته خو تکلیف په دې میلاوي دو چې ته کومه خبره کوي دې ته موږ تیار نه وو نو نبی علیه السلام په مکه کې هغې سره جوړ جاړی کړی وو او بس د دې خبره یې اډو نوبت په نه راته چې نبی علیه السلام خپل ملک پرېښی وی نو نبی علیہ السلام کو سوال نہ پیدا کی گی چی تابیداری دا دی دا خواہشاتو کڑے وی کو اللہ تبارک و تعالی پل پیغمبر تا دا دی دا بیمانہ خبرداری ورکی چی دا بیمانہ غواری چې تر دې د مرزه مطابق فیصله وکي. نو پیغمبره ته فیصله کوه په هغه څه باندې چې نازل کړي دي الله. ولا تتبع اهواءهم او تابعداري مکو د خواهشاتو د دي. خواهش پر سړی همیشه د پاره دا غواړي چې زما د خواهش مطابق فیصله واورول شي او زما خواهش چې کومه خبره غواړي چې هغه خبره برابر کړی شي. نو کله چې خواهش د الله د حکم په مقابله کې راشي نو خواهش برستو غورځای او د الله حکم به مخکې اخلي. خو دې وینا منګه د خواهشاتو مطابق نو الله تبارک وتعالی وایي چې نه تابعداري به نه کوي د خواهشاتو د دي. وحذرهم او ځان بچ کړه د دینه، یعنی ځان ته بچ ساته چې دی کوم د خواهشاتو پیسلې کول غواړي. نو پیغمبر د دې خبرونه به ځان بچ ساته. دارنګ هر مسلمان ته زمنګ د پاره حکم شو چې تاسو به داسې کار نه بچ ځان بچ ساتئ چې کله د الله حکم راشي او بل طرف ته د انسان د طرف نه یو فیصله ای. نو چرته د الله حکم او چرته د انسان او د مخلوق فیصله دا برابرې دی شي. د دې وجه نه موږ هغه خلکو ته وایو کله چې د الله حکم راشي نو کو تا ته ارسم ر یو سړی ډیر عالم بزرگ متقی لگی و چې کله د الله تبارک وتعالی حکم په خلاف باندې هغه تا ته مسله بیانوله نو دغه ټیم کې به د هغې علم ته د هغه بزرګۍ ته د هغه ښکلي کړو وړو ته هغې ته به نه ګورې، ته به حکم ته ګورې چې حکم د الله تبارک وتعالی نه خلاف کیږي. په دې کې به زه د بزرګ د ولي دارنګې د هغه سړي بزرګ خو سوال نه پیدا کیږي چې داسې کار وکړي او نیک سړی خو سوال نه پیدا کیږي چې داسې کار وکړي. خو په جامه د نیکوالي کې بعض خلک دا کوي چې خپل خواهشات په خلکو باندې دا غواړي چې زمونږ خواهشات چې کوم دی د دې مطابق خلک تابعداري زمونږ د خواهشاتو وکړي. نو الله تبارک وتعالی وایي ځان بچ کوه ان یفتنوکا چې ګند کې واچوي تا لرا فتنه کې واچوي تا لرا عن بعد ما انزل الله الیکا د بعضې هغې نه چې نازل کړي دي الله تبارک وتعالی تا ته. فإن تولوا نو بس کچری دی واوریدل ستا د حق فیصلې نه فعلم نو پوشا انما یرید الله چې یقینا اراده کوي الله تعالی واړی الله تعالی ان یصیبهم چې ورسیږي دی تا ببعد ذنوبهم په بعضې ګناهونو د دی باندې چې ورسی دی ته څه شی مصیبت د بعضې ګناهونو د دی د وجې نه. کچرې دی د حق خبرې نه خلاف کوي نو ضروري خبره ده چې د حق نه اوړېدل هغه معصیت طرف ته تلل دي. او کله چې یو سړی معصیت اختیار کی نو د معصیت په وجه باندې ده ته به نقصان رسی او پیدا ورته رسېدی نه شي. نو الله پاک وایي بعضې ګناهونو د وجې نه الله تبارک وتعالی چې د دې د حق ته فیصلې نه خلاف چلیږي نو غواړي چې دی د بعضې ګناهونو د وجې نه دی په مصیبت کې گیر کی. وإن كثيرا من الناس او یقینا ډیر د خلکو نه لفاسقون حکم ماتونکي دي. ډیر خلک کچری ته وایي چې یاره ډیر خلک یو طرف ته دی او دی بل طرف ته لږ خلک دی نو ته وګوره چې د ډیرو خلکو خبره په حق باندې ده او که د لږو خلکو خبره په حق باندې ده. کله چې حقي نو که لږ خلک او بل طرف ته ډیر مخلوقات نو ته به د حق تابعداري کوي اگر که لږ خلک ولې نه. ولې قرآن همیشه د پاره د حق پرستو سره او دارنګې د حق فیصله کوونکو د پاره همیشه د پاره لږ خلک هغې ملګرتیا کړې ده. ځکه قرآن کې فرمایي وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین او ډیر د خلکو نه اگر کته رس کوي چې شي دي مؤمنان. وان تطع اکثر من في الارض يدلوك عن سبيل الله او کچر د تابعداري وکړه د ډیرو خلکو نو گمراه به کی تا د لارې نیغې نه. نو کثرت ته به نه ګورې بلکې ته به ګورې حقیقت تا او حق تا بگوری چه حق کم طرف تا دی نو دیر د دینا د خلقنا حکم ماتون کی دی اف حکم الجاهلیت یبغون آیا فیصلہ د جاهلیت لټی دی ومن احسن من الله حکما نو سوک تے خست د الله نا په فیصله کې لقوم یوقنون د پاردا قوم چې غی یقین ساتي چې د قران او د سنت نه خلاف فیصله ای هغه فیصله به د جاهلیت کاغه هر څوک کوي خو چې کله د الله د کتاب او د الله د پیغمبر د فیصلې نه خلاف وا نو دا د جاهلیت تا نه آیا دی د جاهلیت هغه حکم لټی په جاهلیت کې خو دی د الله تبارک وتعالی په کتاب کې تحریف وکړو او په جاهلیت کې دی دومره مخکې لاړل چې د الله احکام په خلکو باندې بدل کړو لکه څنګه چې هغه بله ورځ موږ ووی چې کله به شریف او اوچت خاندان والا چا زنا وکړه نو د هغه دپاره به حکم و د دی چې مخ وله تور کوي او په تورات کې حکم دا و چې کله یو سړی واده کړی و نکاح والا و دی دې رجم کړی شي او نکاح والا ښځه و دا دې رجم کړی شي نو دی هغه د جاهلیت هغه حکمونه لټی هغه غواړي نو حکم خو هغه دی چې الله تبارک وتعالی کړي نو څوک ته خسته د الله نه په حکم کولو کې لقوم یوقنون د فاردا قوم چې هغې یقین کوي خدا چاته نصیب کیږي دا هغه چاته نصیب کیږي چې هغه د الله تبارک وتعالی په کتاب باندې مضبوط یقین ساتي او د الله په فیصلو باندې مضبوط یقین ساتي نو دا د هغې خلکو دپاره نصیب کیږي نور چې کوم خلق د قرآن او د سنت نه فیصله خلاف غواړي دا فیصله د جاهلیت تا یا ایوه الذین آمنو اے مؤمنانو لا تتخذوا الیهودا منی و یهودیانو لرا و النسوارا او نسوارو لرا اولیاء دوستان بعضهم اولیاء و بعد بعضی دینا دوستان د بازو دی و من یتولهم آچا چی دوستی اکڑا دی سر من کم ستاسونا فإنه منهم یقیناً دے دینا ان اللہ یقیناً اللہ تعالی چی دے لا یهدی القوم الظالمین توفیق نور کئی قوم ظالمانو تا د دې آیات نا د دوی میسه دویم باب شروع شو او دا تر د 66 نمبر آیات فورې دی او په دې کې من د موالات یهودو او د نسوارو نه کوي په دې آیات کې یا ایو الذین آمنو لا تتخذوا الیهود والنسوارا نو منا د موالات اهل کتابو چې یهود او نسوارا دي او بیا زجر او زورونه ورکوي 52 نمبر او 53 نمبر آیت کې زورونه پس ورکوي په موالات تاغی سره چې څوک داغی سره دوستی کوي هغی له زورونه ورکوي او بیا هغه خراب صفتونه د دغه یهودو ذکر کوي د دې دپاره چې دوستی وسره ولې مه کوه دې صفتونو ته وګوره چې ستا د دین پورې ټوکې مسخري کوي ستا د دین د کارونو سره ټوکې مسخري کوي نو د دې وجې نه هغه صفتونه ولې بیانوي چې دوستی قابل نه دي او دوستی وسره مه کوه نو د دې دپاره هغه صفتونه یې ذکر کوي چې دا قابل د دوستی نه دي او اخیر کې چې باب ختمی بشارت ذکر 65 نمبر تخویب ذکر کی 65 نمبر آیات کې او بشارت ذکر کی 66 نمبر آیات کې بشارت اخروی ذکر کی 65 کې تخویب نه بشارت اخروی او بشارت دنیاوی ذکر کی 65 او 66 نمبر آیات کې نو فرمای یا ایو الذین آمنو اے مومنانو لا تتخذوا اليهود والنسوارا اولیاء منی وی یهودیان او نسوارا په دوست ایسرا مخ کی خرابای د اهلی کتابو ذکر شوی نو قاعده دا دا چې کم سیز کې نقصانی نو نقصان نه بچ کیدل پکار دی نو چې د نقصان نه بچ کیدل پکار دی نو دو نقصان نه به اله بچ کیږي چې د داسې خلکو سره دوستی نه کوي البته د نقصان د دینه بچ کیږي او په بچ په امن کې به ځکه دی د دوستای قابل ندی او د الله تعالی پرالی گلی پیسلہ او پرالی گلی قانون او پرالی گلی حکم ما دی پیسلہ نکئی او کلا چی یو پیسلہ د الله تبارک تعالی د قانون او د احکام نه خلاف وی نو هغه خود پسات نه خالی نه دا نو چې د پسات نه خالی نه دا نو الله تبارک تعالی وی چا چې داسې خلکو سره دوستی وکړه چې دا غی کار ټول پسات پسات کولی نو دا انسان چې ورسره دوستی کړي دا د گویا چې د دینه دی د چا سره چې دی دوستی ساتي او الله تبارک تعالی کوم ظالمانو ته چې کوم دی توفیق نو ورکوي نو ځکه یو فرمایل یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تتخذوا اليهود والنصارى منی وی یهودیان او نصارا اولیاء دوستان بعضهم بعض دینا اولیاء او بعض دوستان د بعض دی و من یتولهم آچا چی دوستی وکړه دی سر من کم ستا سنا فا انہو من هم نو یکینا دی بوی د دینا اس دلتا اللہ تبارک و تعالی د دی خبر منگتا حکمو کو چکلا یو سڑی کی دا خراب سیپتو نوو او د الله تبارک وتعالى پر علی گلی قانون او فیصله باندې هغه فیصله نکولا نو د داسې خلکو سره به دوستی نه کوي ولی به سره دوستی نه کوي لکه زمنګ په ملک ته عام طور وګورا کم خلق چې آغا دین چې داغي هغه بنیادی مسله چې د الله تبارک وتعالى د توحید مسله ده او آغا دین چې دا غي بنیادی مسله د نبی علی السلام د سنت او تابعداری کول دي دا غي په خلاف باندې یو سړی ولګي د شرک او د بدعت دعوت په خلکو کې خورای نو الله پاک کوئی دوستی به سره نه کوي نو چې سلی رج ګنټي و سره نه استي نو دا غي بس کوي او بیا چې هغه کم تعلیمات ورکي او په هغه باندې هغه عمل پیرای او تورته توحید مسله کوي وای دا نوی دین دی یاره دا موږ نشو منلی نو کم چې د انبیاء علیه الصلاة والسلام زوړ دینو هغې ته یې نوي دین وایي او کم چې د ده مشرانو هغه نوي دین د ځان نه جوړ کړی و هغې ته یې د زوړ دین نسبت وکړ نو زوړ دین دا و چې د الله سره غیر الله دې را مدد کړی شي دا خو د الله په قانون فیصله نه شوه او دارنګې زوړ دین دا و چې د پیغمبر د طریقې په خلاف دی د بدعاتو پرچار په ملک کې خلکو ته وشي او هغه بدعت په خلکو کې رواج کړی شي دا خو هغه دین نو چې کوم نبی علیه السلام موږ ته بیان کړی دی نو د دې وجې نه د داسې خلکو د دوستۍ نه الله تبارک وتعالی منع کړی ده چې کوم خلک د الله تبارک وتعالی د کتاب په خلاف باندې خپل علم استعمالوي او د نبی علیه السلام د سنتو په خلاف باندې خپل علم استعمالوي نو دا خو هغه ټایم کې د نبی علیه السلام مقابل چې د علم دعوی کول یهودو اوس چې نن په دې دور کې د قرآن او د سنت نه خپل علم خلاف استعمالی د داسې خلکو سره نه ناسته پکار ده نه ورسره دوستی پکار ده او نه دې ستا دپاره سبب د هدایت جوړېدی شي بلکې دا ټوله گمراهی گمراهی ده که چېرې دې په خپله توبه ونه باسله او تا د دې د تعلیم نه او د دې د ناستې نه او د دې د دوستۍ نه ځان بچ ونه ساته هم هغه علم به دې نصیب شي کم علم چې هغې ورته نسبت ته څه کوي چې دا صحیح دی او په اصل کې هغه د شرک او د بدعت دین دی نو د هغې نه ځان ساتل پکار دی ورنه ته به د دې په شان شي الله تبارک وتعالی داسې قوم ته چې ظلم او زیاتی کوي هغې ته الله تبارک وتعالی توفیق د نیغې لارې بیا نه ورکوي وانحكم بينهم او فیصلو کا پمنز دی کی بما انزل الله پاغ اسمانی چی نازل کړی دی الله تعالی ولا تتبع اهواهم او تابعداری مکو د خواہشات د دی وحذرهم او ځان بچ ک دی دینا ان یفتنو کا چ په فتنه کې وغورځی تعالی را عن بعد ما انزل الله الیک د باز یاغ نه چی نازل کړی دی الله تعالی تا تا فین تولوا نو بس کچری واوریدل فعلم نفوشا انما يريد الله يكنا اراده كي الله تعالى ان يصيبهم چور سيدي تا مصیبت به بعد ذنوبهم په بعضی ګناهونو د دی باندې و ان کثیرا من الناس لفاسقون او یقینا ډیر د خلقنا حکم ماتونکي دی فاسقان دی اف حکم الجاهلیت یبغون آیا فیصله د جاهلیت لټی دی ومن احسن من الله حکما سوک تخست د الله نه په فیصله کې لقوم یوقنون د پاره دا قوم چې هغې یقین کوي یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تتخذوا اليهود منی و یهودیان والنصارى او نصارى اولیاء دوستان بعضهم اولیاء و بعض بعض د دینا دوستان د بعضو دي ومن يتولهم آچا چې دوستی وکړه د دې سره منکم ستاسونا فانه منهم نو دی به وي د دینا ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا يهدي القوم الظالمين توفيق نور کوي قوم ظالمانو ته